قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران سلورم بابا ذکر کئی پا دے حصہ کی دعا قید ابراہیم علیہ السلام او دے دے کی سمرات را جمع کئی مخ کے دلائل عقلیہ ذکر شو سوار لسکوری داغی سمرات را باس او جملے ذکر کئی جدا جدا او رد شرک فی الدعا کی ذکر دا بگڑیر اہمو او سنگ جمخ کی ویلو سوار لسم آیات کی چا غیر اللہ اتخذ ولیا بیاسلو اختم آیات کی جا غیر الله تدعون دا دریم ذلوئی چو قل انا دعو من دون الله مونگا وسرو بلو بغیر دا اللہ ناغسوک چنو دا لسفید را کولشی انو دا تنقصان رسولشی اکتا دو چل گیا ہے کنا مشرکان توئی مون خدا سنشو کولے او تعلیم دے په لفظ د خپل سره وایا آیا مونږ را مدد کو مونږ را وبلو بغیر د الله نه ما هغه عاجز مخلوق لا ينفعنا چې مونږ له نه فائدہ را کول شي کرا بلوي ولا يضرنا نه نقصان را کول شي کپری یک دو ونرد على عقابنا امونگا واپس شبیا پخپلو پندو بانده مانا دا مرتد والی دا چکا مونگا ایر اللہ تا آوازو کو نمونگا مرتد شنو نرد على عقابنا یا دا مشرکانو اغا شرکی عمل تا اشاره کئی شدید درگانا زی واپس نشاکی وطن دغسی پشی شاروانی تو توی چی مونگ تا اس دا چل خی مونگ لخدا چل نرازی ونردو علی آقابنا مونگم واپس چی پخپلو پندو بھندی بعد از آدان اللہ و پس داغی چل مونگ تا ادایت کردی دخپل وحدانیت کاللذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران دا سی انسان مثال سده چه بغیر دا اللہ نبل چه تاوازو نکی نفع و نقصان تغواری اللہ مثال دلیوانی ده کنا پشان دا غسلی چرا غرزولی اور اگر کړي دلرا شیطانانو پیریانو پزماکا کې چهرانو پریشانی پزان نه پويږي دا د مخکې نه جمله په محل حال کې ده ښه ځکه کار د تشبیه ده نو کلذي استوته معنا مشبهین بالذي استهوته الشیاطین مونگ دا آغا سڑی پشان شولی ونی شو چی پیریان پی راغلی و را غرزولی و زگون و غرزی پزان نپوی مشرق خدا مثال لے حیران تی نبل حال لے حیران متحیر دے پریشان دے نپوی گی تا مشرقینم یو وقت کدا سزیل ورشی چی بیاد پوی گی نچی مونگ چاپسی شو له اصحاب يدعونه دد پار مرګري چې د توازونه کوي اوازونه کوي ال الهدى اتنا چې مونږ سره هدایت تراشه ال الهدى اتنا سمره کمالي د حق پرس په आवाज کې اتنه رستو کړي دي او هدای مخ کې کړي دي ولي چې مونږ تا ځان ته نه را بلو هدایت ته را بلو او زمونږ مرګرتیا به کوي ولي خبره خو د جماعت ته نو ال الهدى هدایت تراشا سیلار تراشا توحید تراشا او ائتنا مونږ سره مرګره شکن تا د پنځیر معلوم دی لار به نه غلطه شي هدایت تراشا او مونږ سره راشا دا د حق پرس اواز دی خام دی ځان ته څوک نه را بلی هدایت ته را بلی ها خدا او ته وی چې جون به د تنظیمی بیا تعلیم ده چې دا هدایت څه شی دی چې دی او ترابلی قل او ان هدى الله هو الهدى الله کتاب دی کنا بشکا قران دا الله چې دی هم دا اصل هدایت ته قران ته راولو دا هدایت ته ته قران نه دی ویل نه دی پریشان دی چې خدای کوم په لور شما کوم کتاب وایم چې زما اسلام شي زما تسلی شي نو ته وایې چې قران وایې ان هدى الله والهدى بشکره د الله کتاب چې دی هم دا اصل هدایت دی دا جمله ذکر شوې دا یو جمله ډیره اوږده وا انا ذو من ذون الله او دا دویمه جمله دا سماره د دلایل او سماره دریما وامرنا لنسلم لرب العالمين موږ ته امر کړی شوې ده چې تابعداریو کو د رب د مخلوقات موږ اسنه روان موږ ته امر شوې ده الله طرفنا چې بل چا بندګیو نه کوي بل چا تاواز نه کوي دریم وانقیم الصلاة همون ته امر کړی شوی دی چې پابندیو کې د مانځو اقیمو دې کې لپاره حکم لنسلم هغه متکلم راوړ او دې متکلم را نوړ چې ان نقیم ان اقیم یو دې کې وار الله طرفنا مبالغه ډېرې نه کنه امر مونږ ته شوی دی قران کې د دې خبرې بار بار چې اقیم الصلاه اقیم الصلاه عقیده پسې د مانزه خبره ده پینځم وتقوه او حکم شې مونږ ته چې د الله نه یریږې شپغم وهو الذي اليه تحشرون الله ذات ته چې د تبر جمع کړي شي قیامت اومنه کنه الله ته یقینا چې را جمع کېدل شته ټول خواري دا غیر وځي د پاره کو هو ما جمله وهو الذي الله ذات ته خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی دي اسمان نو زمکان د حق د اظهار د پاره چې دنیا کې حق کارش الله خداوي اتانه چې څوک تپوسو کی نو ته دا دنیا د چا د مخه آباد ده نه دا آیت رد ده د عقیده ها او یا د دې رد دې چې خلق وی لولاکا لما خلقت لفلاکا اے پیغمبر کتنې نماز مانو نظم کسله پیدا کړو مې دلته آیات کې خو یو سوې یو دا حدیثي چې دا قرآن خلافي الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دی اسمان او زمکا چې حق کار شي دې د پاره حق کار شي اگر کده پیندې شیخ د علم سره ډېر محبت وو هغه تعویل کو ولولا کې چې لولا بعثت کان لما خلقت الافلاکان کما دنیا ته تنرا لېګلې ستا بعثت نو ما ازمو کې اسمان نو نو بعثت خوم د توحید د پاره ده کنه خدا زمون دلیل خنشي کړ دې ده ادا غيو نظریه وکنه ځکه حدیث صحیح نه ده حاکم مستدرک کې ذکر کړی دی غشیه دی امام زهبی پاغه باندې حاشیه کړی دی نه او تخکار لیکي چې موضوع امام زهبی او مستدرک لګیدل لري چې ورګه په بخاری او مسلم لګیدل لري خو زه نو دی ویلی چې دا موضوع دی نو قرآن بار بار وی چې بالحق بالحق دا ما دا حق پر پیدا کړی د دنیا کې زما خدای توپ کار شي ادي وکړ یو سو وکړو ځکه چې قرآن دې نه ویل نو عقیده صحیح نه کیږي اتمه جمله و یوم یقول کن فیکون او یاد کا غورځو چې وی الله څنګه به پیدا کړي فکن فیکون سره وبوی اگر وځي تا چې شاه نو موجود بشي څومره لوی کار دی اسمان نظم کې به ختم شي ټول نه هم قوله الحق کلام د الله حق دی ته کوم کتابونو پسې ګرځي او بینر دی لګولې په جیب باندې چې حق کی تلاش یا خدای حق دا دی کنه ته کوم دی تلاش ګرځي قوله الحق کلام دا الله شتا شکر و باسا دا حق دی که حق طلبګاری پر اشتیا باندې کنه پیسو مې سو غرض دی نه نو دا جماعت ته پیسو نه دی دا حق طلبګار دی ها لسم وله الملک یوم ينفخ في الصور خاص الله لري اختیارات دي څنګه چې نن دی نو په عورت باندې چې پکوال شي په شپې لکه یو لسم عالم الغیب والشهاده هغه ذات ته چې په عرص باندې پوهی دی کنایه د عموم نه ده هغه ته تقسیم نشته دا زمونږ په نسبت سره تقسیم دی زمونږ نه څه غایب دی نه وینو او څه ښکار دی او الله په ټولو باندې پوهیږي هغه ته به غایب نشته عالم الغیب والشهاده دا زمونږ په نسبت سره وي کني باندې خلق اړو انکار کوي د دینه ابن عربي چې الله تب عالم الغیب ځکه نه وي چې دا غنه غیب شته دی نه نو څنګه ته نسبت کوي په غیب باندې کم دی غیب دا غنه مفسرینوی ده خدای بنده چې الله ویلی دی مونږ ته څنګه انکار وکړو ځکه دین کې خو یوازې عقل دلیل نه دی کنه سمع به سره مرګري کوي دولسم وهو الحکیم الخبیر هغه ذات او چې حکمت والے دی ځکه چې پر سبحان دی خبردار دی نو هر کار یې د حکمت دا سماراتو د مخ کې دلایلو چې د سورت انعام د دلایل نو څه ثابتېږي د الله عظمت دې کې نور څه نه ښه صفات د الوهیت دا څه ثابتېږي نو څلورم باب شروع کوي او دیو سره یو ربط پیدا کو چې ټول د دلایل خلاصه ذکر کړه تر دې ځای پورې نو څلورم باب سره ربط راغی کنه زګدا څه سمارات چې دی کنه دا ټول د ابراهيم عليه السلام په دې بیان کړي پدې تقریر کیږي کنه. نقلی دلیل د ابراهیم علیه السلام نه اول او بیا ټول انبیانو نه. او پدې کې اول قسم مشرکین ذکر کړي، مشرکین بالکواکب، چډیرو خلق د ستورو سپوږمې او د دې سونو عبادت کړي، تمرا خاری کړي دا چداري او سور استوري شکل معلوم کړي نو چې دې ته معلوم شوي نو د باز استوري شکل وته د اسد په شانتي نو زماري شکل جوړ کړي، او د باز ول د وګي په شان، د باز د تلي په شان زه پکې دولس منلي دي کنه ها، چې اسد دې او سمبوله دې او حوت زمایي په شان پکې مشتا، او جدي دوسه په شان ته پکې مشتا، او دلوا د بوقي په شان ته پکې مشتا، او سرطان کېکړه یا راستوره وای کېکړه په شان تي تدي د حقته نس آلات سره معلومات کړو تمره خواري کولانو ټول وخت په دې خراب کړی ها. دا وی دولس مداري شکلونه بیا جوړ کړیو او هغه ته پراتو، او دا به عقیده وان چې دې کې د برینا ارواح راضي او ملائکو مونږ وی د اسد او د سنبله عبادت نکوو، دا خو دې کې د ملائکو ارواح راضي او دا الله لونه دینو. وایذ قال ابراهيم لابيه، او یاد کا چو ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا، بل پدې کې رد په قريش باندې مسله ټوله هغه تکیږي کنه، اول مخاطب هغه یو، هغه ویلو مونږ په ملت ابراهيمي یو، الله ته د ابراهيم عليه السلام حال بیانې چې ها او ډېر حدا تا دا حال وګورې، هغه بوتان مات کړیو تاسو یې جوړاوې، اگر رد کړو په شرک او تاسو یاد کا چې وی ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته آزر بدل تینا سوکو آزر دینمو کنه، ګورغه غیر ضروری مسائل دي ته وی سوره مائده کې ویلو چې ویا افغان کثیر، پیغمبر ډېر خبره نه بیانې چې فائدہ به نشتا نو دنیا او نه د آخرت، هغه داسې لکه دی کې چې مفسرینو مسله چیړلې ده، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ او نور چې آزر یې پلار نه دی، یا پلار یې تاریخ دی، تاریخ نو چې الله ویلی چې له ابیه آزر دی ته هم نه ګوري، دومره د خپل علم نه مجبور دی تاریخ وی تاریخ کی راغلی کنا تاریخ نبی آجی خلق پراد اگر حضرت شیخ ویلو وی سیوتی وزل دعوه اکلا چیزا مجتحد ما وی علماء راجم شو او تیوی چی من بستانا د مسلو ته پوس کوم خو پاری کې وته د امام شافعی رحمت الله علیه قول نه پیش کړي، د امام ابو حنیفه قول باندې پیش کړي، د امام مالک او د احمد ابن حنبل باندې پیش کړي، ولی د دې قول چې څوک پیش کینو هغه مقلدی کنه، اته مجتهد نو مجتهد د امام قول نه پیش کړي، میغه په کور نه نه وته بیا نه را وته، د اختر ورځ نږدې و نو د اختر منځل را وته، د منځ نه پس یې د ټولو نه معافي وغوښته چې زه غلط شوم، ما علم ټیک د لوی شی دی خو اجتهاد خو ځان له شی دی، نو بیا چې خلق پر اوجت شوی دی نو بیا توفیق کوي چې دی نه دا چلل چې تاریخ یې نوم دی او آزر یې لقب دی کنه، لکه دا را دې تساجر ته اصلیا چې آزر یې پلار دې یې نکړه او یې لقب دې ارس چې قرآن سویلې مون باغ مانو مون تاریخ خبره هنو مانو تیارو اتتخذوا اصناما آلهه ایت نسی دی اصنام لرا مددگاران اصنام صنم ابن جریر وی کلو شیئن سوورا علی الحائتی او علی القرطواسی او علی الصوبی فهو صنمن دار یو شی تصویر چې جوړ شي په دیوال باندې یا په کاغذ کې یا په کپڑا کې اندي تصنم وای اسنام او سان او ځان دې اسنام ځان دې کله هر شی تصویر دې جوړ کړ انسانن او حیوانن او نو ته په خپل جوړول کې او بیا د عبادت کې ان یرا کا قومک فی ظلال مبین بیشک اوینم تا لرا استا قوم لرا پا گمرا اخکارا کین بازو ویلی چی دا خود قول اللینن خلاف دے چی پلار سرا خبر کینو عدب بے کینا اوغو تخکارا گمرا ویلی دا عدب دے جواب دادے چی پہ ابتدا کی خواغا عدب کردے کنا سورہ مریم کی براشی چی یا عبتی سلور زلے و توی چی بابا جی ناروا مکو کنخوا دیر پا عدب و طویلی خوا دا ہو چی رستو بیا پوہی چی انو عدو اللہ بیا خوار سمرا سخت دا غا دب تساجت تے دا مشرک دب بکے چو سا غی کیمان نی دا سا اعتراض کنو دے پورا ابراہیم علیہ السلام پل پلار تا دعوت پیش کن او ردیو کن دا شرکو او د علیه او عجز یې بیان کو الله رب العزت یې تعریف کوي چیرې دا سکار سو کولی شي وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض نبی علیہ السلام ته وی څنګه تا ته مونږه د دلایل د توحید خولی دي او تعالی هم په قران سره بصیرت درکړې ده نو دا که مونږه خولیو ابراهيم عليه السلام ته قدرتونه خپل پاسمانونو کې قدرتونه خپل پزمکه کې سوک معنا کوي چې اضافت بیانې دي ملکوت او سماوات یو شی او سوک وی چې نه اسمانونو کې د الله د وحدانیت کم دلایل دي ناشنا ناشنا د ستورو ته وګوره د ملکوت کې کنه نور تاو گورا سپوک میں تاو گورا دید دی قدرتونو تیوی او سوک مانا کی دا ملکوت پا درجاتو پا مراتبو سرا چکلتا دا اسمانو زمکا پا دل پیش کلو پا دلیل کی او دی په عوض کې الله تعالی مراتب او درجات تر کې عالیه اوله معنا به تر ده هغه ملکوت قدرتونه او توحید دلایل په اسمانونو کې ډیر په ځمکه کې ډیر تاسو ته پاره لیستدل به ولیکونا ماتو په له وسره ده دې لپاره چې دا په دلیل کې پیش کی کنه او دې لپاره شي په خپل دې یقین کوونکو نه فلما جن علی الليل وکل چې تیار کړه په باندې شپې را آکاو کوان ویلې ز ستورې سوفو چې راوخوت کنا جوړ خلکو را منډې کړین سوف په سجده پرایو تاسو چا شکرانی را لاس کې نیولې وي ولې خدای ولې د کنا را کوكبن ابراهيم عليه السلام وليدو انا خلق وليدو هر زمانه سره پورا پر خرازي کنه هغه وخت کې ستوري ډیر ښکارا ډیر واضح او صفا ښکارا ګرد او غبار نو نور سنو کنه نو چرایو هو ته نو خلق پر پریوت وته په سجده باندې ابراهيم عليه السلام سره په دې کې بحث کړي ځکه دا غي ټول شرک دستور نه وکنه ځکه الله رب العزت دا شروع کړ ابراهيم عليه السلام د وخت مشرکان ټول دستور په عبادت او د نور او سپوږمۍ په عبادت اختو فلما قال هذا ربي و ابراهيم عليه السلام چې تاسو ما له دعوت راکوي نو دا زما رب دی دا دوه معنی دي پکې مشهوري یو داغي په زعم کې چې تاسو په خیال کې دا زما رب دی چېر وخت ما ته وایي چې ګوره زموږ مرګره شه او موږ سره مرګره شه اته معنا دا دی چې هازا کې استفهام معنا شي اهازا ربي دا زما رب بی زبندگی کوما از بده تا محتاج ایم پا رزق کے او پا تربیت کے او پا صحت کے او پا مرض کے رب خدا مانا دا لیکن داولی مانا دا پر تائیدو سورہ حامیم سجدہ کے چکل پنزشتم سپارش و روشی الیہ و رد علم الساہ نلته کې ویلو چې الله رب ال عزت د قیامت کې تاسو کې چې عین شرکای عین شرکای کوم ځای دي زما شریکان دا الله شریکان خو نشته دې څنګه ویلي یعنی تاسو په خیال کې 47 آیات وو یا خلکو تاسو په خیال کې خو زما ډیر شریکانو کنه او بشمار نه اوس کوم دي دا شرکای نسبت چې الله ځان ته کړی دی دا غیب ځان کې کړی ستاسو په خیال کې دلته هغه معنا به تر دا چې ستاسو په خیال کې دا زموږ رب شو فلما فلا کل چې پریوتو قال او ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين زه خدای سي پریوتون کو سره محبت نکوما څنګه محبت ګور هر شي سره محبت بساتی چې کله داغي رابطه الله سره راضي کنه وکړه نور دې کو سپوږ مې دا او آسمان نو دی او کزم کی دي دا ټول مخلوق دې د الله او داغه د وحدانیت دلایل دي دې سره موږ محبت ساتو کنه دا د توحید لپاره ذریعہ ده حضرت شیخ ویلی و چې نه زه محبت د خدای توب نه ساتم د ستورو سره د ایتوب محبت اصل محبت خو وای چې دا زما د رب د توحید دلیلونه دی او علامې دی نخې نشانې ولې و سره نه ساتم ونه دا تاسو چې څه کوي نه داسې نه زه محبت د خدای توب نه کوم د پریوتن کو سره تیرا دو کو پتی باندی دکا مولنی روم ویلیو هر چا تا جدائی واضح غن دے هر موحد لپکار دی چا غدا سی ہوئی تسوک دا غیر اللہ عبادت کوئی نوئی اندری وادی مرو اے بے دلیل پدې دنیا کې بے دلیل مګر دا دلیل سره نن بیا و تختې اندري وادي مرو اي بي دلیل لا احب الافلين خوان چون خليل بے دلیل مګر دا ابراهيم عليه السلام په شان ته وای چې لا احب الافلين چې سو کوی نه چې پراته دي غیر الله ته وای لا احب الافلين دا خیسته دلیل لکنستا موحد تویخا فلما را القمر بازغن کل چې ویلې دا سپوږمۍ زلیدون کې دا یو وخت نه دی څنګه دا زیناس دی او ستور را خوته سپوږمۍ را خوته انور را خوته دا جدا جدا موقع دی یو موقع کې دغه خبره شو بیا بل موقع کې سپوږمۍ را خوته قال او ابراهيم عليه السلام هاذا ربي دا زما رب دې ستاسو په خیال کې فلما افلا کل جبريوتا قال او ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي کچره هدایت نه کله ما طرف زما د پخوان لم يهدني د تمازي منفي وي کنه دا مزاری انمی دے ماضی منفی ذکر چی لم پی راغلے دے مانا دا چی دا پخوانا ما تا اللہ ہدایت کردے دے زبول شرک کو ما او کنیوی کردن لاکونن من القوم الظالین اسو اگزان پخ پلن نشی بچ کولے بغیر دا اللہ توفیق نا نخام خاوم بزو دی قوم گمرہانو نام فلا ما ته هدایت کونو زتنا بچوما دا ټول دلایل دي د هغه خلق چې اسرایلیات په سي شوي دي نو ابراهيم عليه السلام سره شرک ثابت کړی چې ګوره هغه په یو وخت کې شرک کړو نو به توبه وستا ابي وي چې دې پیدا شنه مور په یو غار کې وغورځاو کله چرایو ته د غار ننو دا خبرې کولې چې دا زما رب دی دا زما رب دی بیا رستو ته الله وی هدایت وکړه دا چې زوره مشهوره خبره قرآن و ذکر کړیو کنه چې اصحاب کهف حالت ذکر کو دا به هم ذکر کړو دا ټول اسرایلیات دي انبیا پیدایشی فطرتی موحدینی اغینا چرا شرک نکی گی مزید که بڑیر دا سه الفاظ رازی چگه با دلالت کی پدی بانده چه ابراهیم علیہ السلام فطرتی موحد اغینا چرا که شرک ندشه نویو دا چلی اللم یهدینی فلما را الشمس بازغتن کل چویل دنور زلیدن که قال او ابراهیم علیہ السلام هازا ربی دا زما رب دستاز بخیال که هازا اکبر دا بګړ لوی استاد په خیال کې کنه دا غي په ځام کې ویلي سګدي تباغي لوی خدای وي نورته اړیر خلق په مبتلا دا لوی دې کې دې چې دې ټینګ شي په یو حال باندې اده باندې تغییر او تبديل را نشي دا معنا زجاج کوي ښا چعلا قولکم علا قولکم فلما فلتو کلچه پریوت نور قال بیوی ان یا قوم ازما قوما انی بری ام مما تشرکون زبی زار امداغ ناچتاسوی اللہ سر شریکویں پدی جملہ کے غلط شوی بی بس وسی تو ویستا کنا چینی بری ام مما تشرکون وی تو بدا سی چې دا غیره پر صفات راځي چې هغه صفات کې د زمانه حال تعلق ډو نه وي دا غو صفات ته صفات مشابه دي ا دې کې زمانه ذکر هو نه وي نو که ستاسو خبره صحیح وي نو انی ابرا او به ویلو غبری اون دلالت پدې کوي چې کو په ماضی کې او په حال کې او په استقبال ټولو کې دې بیزار او د شرک نه خا انی وجهت وجهیا بشکما مخامخ کو خپل ځان دا کنایته د طاعت نه امام راضی وی کنایته نه نه طاعت ولی عبادت چې څوک کوي نو مخ نه کی قبله تا وجهت وجهیا ما مخ کو خپل مخ للذی اغزات فطر السماوات والارض چې به مثال پیدا کړی دی اسمان نوزمکا حنیفا زه پاکیم د هر باطل نه د شرک نه د نورو غیر دینونو نه دا حال له وما انا من المشرکین او نیم زه د مشرکانو په طریقه باندې د غی په عادت باندې د غی په نظریه بالکل ور امام رازی رحمت الله علیه وی چینی وجهی وجهت وجهی للذی اوی او الالذی اونوی تو دو فیدو دو پارا یو دید پارا چی الہ و طرف دو پار رازی نخدیل جسم ثابت ہے چی الالذی اخو دو مکان دو اولام کی دا صفت نشتا او بل پکې علت معلوم شو چې زما د دې بندګۍ او د دې عاجزې علت څه دی هغه ذات چې اسمانو زمکه به مثال پیدا کړی نو وی لم یقل الا تنبیها علی انه تعالی متعال عن الحیز والجهه یو شی حیز او جهاد یو شی د ذکر کړی چې ځکه الہ نوې چې انبیاء ډیر خیال ساتل لري کنه هغه خو د توحید په یو یو نقطه باندې پویدو نو دومره د الله ذات ساتل لري د نسبت نه چې د لام په ځای الہ نه دی ویل ښا وحاجه قومه جګړه کړی واده سره قوم دته همیشه باطل پرز جګړه کوي ها حق پرز ځان خپل کار کوي د الله د دین خدمت کوي مصروفي ادي چې نه پری دی ها ادي مطلب دای چې ځنه دا کار پاتیش ابراهيم عليه السلام د الله د دین خدمت کوو شاعت یې کوو او قوم نه پری خو دې چیړې کنا جګړه کړی واده سره قوم دده قال او ابراهيم عليه السلام اتحاجوني في الله ډیر ناشنا خبره چې تاسو ما سره جګړه کوي د الله په ذات کې د الله په ذات کې چې شک شته چې هغه واحد لا شریک دی کوڅه بل خبره وي چې مړ یو ری کناوړیو حیات او ممات نبيام دا اوس د جګړې خبره ده د خدای بندیان اته حاجونی فی الله وقد هذان جمله حال ده زکه قدر اوړه اما زیر اوړه ما تعالی هدایت کړل دی ډیر د پخوانه پیدائش سره شعرا کې بمراشی الذی خلقنی فهو يهدين بس چې څنګه پیدا کړم نو ماته هدایت کړې ناغيو تاسو یرا ور کړې دا چې ګوره مکوا ته زموږ دی علي هاونه صبرې کینا او دی به ته نقصان ورسې ګوره څنګه د مشرکین په دی خدایانو کې دوه قسمه یې څه صبر نه کی هغه هډیر وخت وې سنوې د دې داخیل اسبه کې داسې چې غي ډېر تیزي مې وره غيبه ته نقصان ورسي ته خو غي په څه لګي چې دې څه نشي کولې د پیغمبر ته ویلو سورې زمر کې براشي چې وي خوفونک ذي غطا يريد خپل خدایان و يري ګما دا هر مو باطل پرست چي دي اگر حق پرس پدی باندې یری چې غره مکوا کټ بدر باندې واړی دا چلبو کی دا چلبو کی ابراهيم عليه السلام جواب کی ولا اخاف زنیریکم ما تشریکو نبی دا چانا چې تاسو یې شریکوي د الله سره ز بالکل نه یریکم زغی تا خدایان نه يم ز دغی عبادت نکوم زغی نرا بلم پخپل حاجاتو کې بالکل می پریخ دي اس نو کومه مزي وی چې ها ځان ته ګورم. دا د الله شان دی، خدای ته امتحان وي. په داسې وخت کې موحد ته څه تکلیف ورسی دا بره داسې ده کنه، کله کوټه پرې وته، کله میخ حمله شوه، کله کور کې څه نو خلکو وګور وته کنه. لا دوه ورځې نه دي شوي چې ورسې ده وته. نو د دې جواب دا کوي ښا چې نه نه نه دا د تدوس نه وایم چې دې هیڅ نشي کولې، سچې کوي نو الله کوي. خو مونږ ته د الله د علم د کولو علم نشته دی. که فرض که دې وخت کې هغه ماله څه تکلیف راکوي نو تاسو به دا نه وایې چې دا زمونږ د الهو د له درکو. نه نه نه، دا به د الله طرف نه ښا، زمونږ د عقیده ده. إلا أن يشاء ربي شيئا، هم اگر هغه کار کیږي چې خوښي زرب زما هر څه کار چوي، زما ودا کیږي چې دا الله تکلیف را رسول دې په ما باندې امتحان کوي. انا اته سبوې چې دا دي خنا دا توس دا وایم. ها دا غزه ډیر قسم دې مشرکانو ازمې ختونه کړي په موحد باندې کنه. کله وتوي چې زکه ته زن تا معاہد وی نو دی زیارتنا لرگی راولا جو خیاری نو آو تا ہوئی چی راولا ما اولی خدای خبر دے که اللہ دی وقت که زمان دا پارس مقررتیا کلی کنا نو بدا اللہ طرف نی خوا نو دی طرف نبنی دا تمخ کیوانا اسنا جتا سوی پدی ورواله او اکثر دا سکیږي. چرته موحدین تلو ښکار لا مالته یو غازی بابا مشهور وسومشتا هغه کې ښکار وکړو خلکو یو ګور وتا دي زمره نه یریږي چې واپس راتلو. نو دا غسی سو کلیوالو اغی پتی که ناس تو شلشا می ریبا کنا ناو دای که چطا وڑو که واغ پا اغا توپک که گوتی والی نو چه دست چه نو آپیو لگی نو بیا و خلقوی وی لیکلی تنو رسی دلی خوا چه و رسی دواتا دا کی گی اتفاقیات دیتاوی کنا و دا مشرکینو پی شرک مضبوط شی اگو روی دا دی نمانی که نخواه و موحد بچر دانوی چه دا دی وجه نخواه دا دل با نورم مضبوط چه چه وره گذا بس دبا بیار آزما ادا سخکار با کومه چه دا ونی با سر دوی خوباسم دی با نرستو کی گی وسی عرب بی کل شین علما رسی دل دی رب زمار یوشی تاپ علم که مونگ نپوی گو اغا پوی گی چې زمونږ لپاره د دنیا سخته کم وخت مقرر ده. افلا تتذكرون یا خلق تاسو دومره عبرت نه اخلي د قران وکيف اخاف او زه څنګه ویریږم ما شرکتم دا غچانا چې تاسو شریک کړی دي د الله سره نو زه دا غي نو ویریږم ولا تخافون او تاسو نه ویریږئ د الله نه انکم اشرکتم بالله چه تاسو شرک کرده ده ده اللہ سره ما لم ينزل بی علیکم سلطانا داغا چا چه نده نازل کرده اللہ داغی پا عبادت بانده تاسو تاسو دلیل تاو دخده ده نیاریگه چه شرک کوئی حوضو چه ده اللہ توحید قائلیم نمائی روی ده اخپلو آلیهون و ناغی جزان سکولیش چو زوز داغی نو یاریگه ملیوانی ما ما لم ينزل به سمانا یو جلالین معنا ده ما لم ينزل بمعبودیته و عبادت کیا کو ما لم ينزل بالوهیته چې دغه په الوهیت باندې الله هیڅ دلیل نه درالې کله خنو اوس مونږ او تاسو ابراهیم علی السلام وی چې یو طرف تزیمه او بل طرف تاسو یې فأي الفريقين أحق بالأمن كم يود دوالو دلونا لا يقضي د امن فأي الفريقين تفسیر کشاف والوی چې انبیاء او کلام ته وګورئ کنه ولم یقل انا ام انتم داسونه وی چې زه او کنه تاسو انا دونه وی ای الفریقین وی د ځان نیم تعبیر په یو فریق سره او کوم چې زه یوازې نیم ګورې اسره ډیر خلق دی او دا غینیم تعبیر په فریق سره او کوم دا ولی احترازن عن تزکیت نفسه ګور انبیا ډیر د لوی نه ځان ساتي چلا یو فلا تزکو انفسکم نو دا په کې راضی کنه چې ته ځان ته انا وې ځین نه بل ته لویشته نو چې پیغمبران ځان ته انا نسبت نکوي چې انا ام انتم دا سینه دی ویلي بلکې ویلي چې ای الفریقین یو خو پکې تذکیران لاله یو بل به دا صفت راغی چې پیغمبر ځان ته فریق وې چې زه واز نه زما ډیر مرګري کدل تزمکه کینې نو اسمانو کېشته او دریم دې ته اشاره وکړه چې دا دنیا باز شوې ده نو تر قیامت پورې فریقین دا دوا منجل بحرین یلتقیان دا بچلیږي ها ان کنتم تعلمون کچرتا سو پویږي نو زه د امن لایق یم او کتا سو د امن لایق یم چې تاسو ماته وایي چې ګورې وبریس درتا ټکر بدر کی نا الله مال امن راکی سوال یو کو چې ای الفریقین نو جواب راي الذین امنوا لا یقض امن هغه کسان دي چې غی مؤمنان دي څنګه مؤمنان دي دا ټول ځان ته مؤمنان وي کنه په درګه کې ناشتي کانی په ځان وي اذ بابا غجاروګانی او ډبلې په ځان وي اذی کوئی برکت څه کنه دې درګه کې ارسي وره خان نو هغه مؤمن دي وی باندې وی منځله زما روان الله وی دغه نه یادو دا خو ګډونی کړي لیس مننا من غش ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه مؤمنان چې نی ګډ کړي ایمان خپل د شرک سره ایمان خپل د شرک سره نی ګډ کړي زګاری ته اسی امنو ویل شي ښا حقیقت نشته بګي بخاری کې راځي چې دا آیت راغنو صحابه سره ډیره پریشان شو اته پوسو کو چې ایونا کان لم یظلم ی پیغمبر په مونږ کې څوک داسې چې هغه نه ظلم نه شوی چاله وسا پیړ ورکړي کنه چاله نه وسا غستی هغه دا ظلم یا د اردو دا ظلم نه کوئی ظلم مکو کنه او یا به د چا په ځای ناس تکړی دا غځه وو اوبه تی پاسولی دا هر قسم کوي نبی علیہ السلام وی چې نه دې ظلم نه مراد دو سوره لقمان غ ظلم دی چې غ خپل زی ته وی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم دا نو دا صحابه جواب خوشو هغه خو بیغمه شو چې شکر دې مونږ کې خدا غا نشتا مونږ ایمان خو صفا دې خو محدثین یې په پریشانای کې ورزول هغه وی چې دا څنګه چلل چې هم به یو سړی مؤمن یم به پکې شرکی ځکه دا خود زړه سيزونه دي کنه محلی قلب دې نو په قلب کې خودواړه خبره نه زیږي خو یا به شرک یا به ایمانی هغه سره غم شو چې دا به څنګه دغه ځای کې زیو کنه ګور الله محلی یو نه دی دا دې ځان ته مؤمن وای کنه کلمه وای دا په جبه وای په جبه صرف او شرک په زړه کې دی هغه دنه بوتلې نه ستانی تا او امنه بار رسل دا مشرک کار دی کنه ځکه داغه اصل محبت خدای سره دی کنه. نو زینه جدا جدا دي امنا په خلی وی او شرک په زړه کې دی. دا وسره یوسف کې راشي چلاوی اکثر خلق داسې دي اکثر خلق کته وی چې ماته او خیا لالشه بار لالشه دی کالونه ته چوی نه کنه. هغه کسان چې ایمان راوړي او نیګټ کړي ایمان خپل د شرک سره نو دې پر امن دی او هم مهتدون او دغه دې هدایت وال خلق او حق پرستو. ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره مقابله وکړه او بحث وکړه حجت یې او تپیش کو په وحدانیت باندې. الله رب العزت تغی تعریف کوي. امام رازی وی وتلک حجتنا اشاره الى عظمت شان التوحید. که توحید شان اوجت نه وکنه الله و ابراهیم علیه السلام د حجت دا تحسین او دا مدح نه کول کنه ګوره. وتلک حجتنا او دا چې ابراهیم علیه السلام پیش کړ د خپل قوم مقابله کې دا زمونږه حجت ته ګوره الله ځان ته نسبت کی د تشریف د وجینا دین خدای ته وی چې ته توحید په باب کې دلایل پیش کې مرتبه په دیو چتی ادیوی نه نه اختلافي مسله باندې چیړای و اته نه ها مونږ ورکل ابراهيم عليه السلام ته علی قومه دا ضرورت نو هغه یقینو داغه خدای خپل قوم په مقابله کې ورکل چې قوم ته پیش کی خان چې مخکې ذکر شولې استدل او ليكون من الموقنين دا ضرورت حاجت حجت تنو لیکن په قوم باندې دلیل پیش کو د شرک درد د پاره. نرفع درجات من نشاء مونږ او چتو مرتبه دا چا چې مونږ خوخی ان ربک حکیم علیم بشک ربستا دیر لوی حکمت والا دی او پو دی پارس باندی. او دی دی که بیا ذکر کئی امام رازی دا پا دی که دیر کاری خوا یو دا انبیاءو پا عصمت کئی تدن سوک مخ کی نشتا ایو پا دی دلیلو نو توحید کئی زکا پا خپل دا متکلمین و امام دی کنا خوا نوی جو سبتا لابراهيم حصول الرفعه والفوز بالدرجات العاليه لانه ذكر الحجه في التوحيد وزب عنها التوحيد نه خلق مشلل مشركان استاذ الله سره شرك کوي وذلك يدل على انه لا مرتبه بعد النبوه والرساله اعلى واشرف من هذه المرتبه. امام رازوی په تولګه دی آیاتنا چې په پیغمبره پسې دویمه مرتبه چا ده د موحدو نبوت او رسالت پا دی دویم نمبر د سو دی دا توحید ذکر اللہوی چه نرفع درجات من نشاو دیده کی ویلی دی خواه چه گو ریواز ابراهیم علیہ السلام نا هر چا جی پا توحید باندی دلیل پیش کو اللہی مونگ بے مرتبی اوچتو مونگ بے مرتبی اوچتو خواه دغس ابو بکر جساسم ویدا زیده کا نا چې مفسرین هغه په داسې ځای کې زور لګی ښا چې مفسر نه یې اسې مفکری هغه په داسې تیر شي چې اړو پته نه لګي الکه چې ځای راشي نو ته تفسیر نه کوي او به ځای لګي. ابو بکر جساس وی اوضح دلاله على وجوب الاستدلال على التوحید فلما استدل ابراهيم على توحيد الله تعالى نثبت بذلك في اعلى شانه ورتبته الله لړل له مرتبه ورکړه دي توحید په جوان دي خان کله چې دا مسلې ذکر کړې نو بس هغه پرې نه خو ده ورته یو غرضه بیا چې راووتنو الله تعالی عزت نن هغه د بابل نه روان شو شام ته فلسطین ته خلق ویزا یوازې شو غریب شو مسافر شو الله وینا ذول استاسو نه خلق ورکم وهبنا لو اسحاق او یعقوب مونږ بهنه وکړو ته ذی چې اسحاق علی السلام او دنوسی چې یعقوب علی السلام کلن هدینا هر یو ته مونږ لار سم کړی و هر یو ته مونږ وحی کړی و د نبوت وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا هدایت کړو وحی کړو مونږ ته د ټولو نه مخکې وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ او د اولاد د نوح عليه السلام نه ضمیر دته اگر چې احتمال پکې بلوم شته چې ابراهيم عليه السلام ته راځي شي خو نوح عليه السلام خو قریبم دی اپدې کې څه اشکالوم نشټولې تاسو مرې چیرست راځین دغه د ذریات نه خبر ندی کنه او کې ابراهيم عليه السلام شي واځ دا ویلي چې عيسى عليه السلام دغه په اولاد کې نه دی ولې پلار نشته پلار نسب خو په پلار سره ثابتيږي وای کنه خدا سا خبر نه دا او دا اولاد د دین نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام دے سلیمان علیہ السلام دے دا دوار اغا پیغمبران دی چلا ولا سرد نبوت نا بادشاہیم ورکڑی وی دے یو دیکھلو و ایوبا و یوسفا ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام دوار اغا پیغمبران دی چډیر امتحانات پراغلیو په یو باندې په خپل بدن کې ایوب او بل باندې د بدن نه خارج د دنیا سختې او تکلیفونه کوي ته ورزیدلې او جیل ته تللې ده امتحانات په ډیر راغلي او موسی او هارون او موسی علی السلام هارون علی السلام د لوی معجزو پیغمبران تیر الله معجزې ډیر ورکړي وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ الله یواز دینه درس مونږه بدله ورکو حق پرستو ته موحدینو ته وزکریا ویحیا وعیسا وإلیاس او دا څلور پیغمبران وګوران چې انتها تر رسیدلی په زهد او په تقوا کې دا څلور را ذکر کړو په زهد او په تقوا کې کل من الصالحین یذکروا کنا دا ټول د صالحانو او نیکانو خلقو ندی و اسماعیل او یسع او یونس او لوط او دا څلور هغه پیغمبران دي اسماعیل علیہ السلام الیسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام چې د دې قوم نو ایسو کو سره نو مرګری شوی دا ډیر د افسوس خبره ده چې پیغمبر راشي دنیا ته او شاته وګوره سو کور پسې نه توغه نو بس په دې دا امتحان راغلی نه ښا وکلن فضلنا علی العالمین هر یو چت کړی زمونږه پاغه وا په مخلوقات دا غي خپلې زمانه ومن ابائهم و ذریاتهم و اخوانهم او بعضی د دې د پلارانو نه بعضی د دې د اولاد نه او بعضی د دې د رونو نه مونږ پیغمبران جوړ کړی وجتبناهم وهديناهم الى صراط مستقيم د دې خپل څه کمال نوخه رد کی پا خلق باندے چی انبیاءو کی خپل کمال رو باسی نوی دادی بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی لکہ دا سو ہے بس چی قرآن نہیں ویلے نو لگیا بھئی سبوئی نو خواہ بکمالی سمان اللہ وی ما ولدا مرتبی ورکڑی وجتبی نام ما اوچت کلیو پا مخلوق کی وعدے نام مونگو تلاری سمی کلیوی دایت ورطا کلیو دا سرات مستقیم مونگ تا محتاجو ذکر دا انبیاءو شو عباد صالحین دا ردو پا آچا چیغی اللہ سر عباد صالحین شریک کلیو دا ردو مشرکین بل عباد صالحین تو ذالک هدى الله دا چې مخکې بیان شو دا د الله هدایت دی دا د الله رحمت دی او فضل دی یهدی به من یشاء من عباده هدایت کې په دې سره چاته چې خوښي شي د خپل بندیانو نه نو بس هغه له دا مرتبه ورکی نبوت او رسالت ورکی ذالک اشاره ده پتہ نه لګی چې چاته اشاره ده امام رازی وی زمانه تاسو نه کوي ماهر د علوم شیخ بو ته دا وی چې امام رازی ماهر د علوم ناغوی یجبو ان یکون المراد من هاذا الهدى معرفت التوحید و تنزیه اللہ تعالی عن الشرک ذالکہ کی دیتے اشارہ کن انبیاء و دنیا کی نور سکڑی ہو وہ توحید بیان اکڑا و درد شرک اکڑا ذالکہ تگا چمخ کی بیان شہد اللہ داد اللہ ہدایت تخا چپ سمراتو کی بیان شو ان هدى الله هو الهدى يهدي به هدايت کي پدي سره فار چاتنا ډير خلق ته نه محروم دي او بیا خاص کر هغه خلق چې اسې زما کرا کې رکړي ده ها توبه توبه خدای ته زما زما کې را کې رکړي ده الکه دا انصاف دي دي کو د ډيرو غریبانو کورونه نو جوړ شي په زرګونو باندې کورونه بنو جوړ شي ات ازما کرا کې رکړې ده او په غټ خط په لیکلې دي چې مدینه العلوم توبه خدای توبه دا د علوم خار دي اجدن لول شي نو یو سوچنی مونی وای او کرکټ بکې لګیا وای توبه خدای توبه اجدن لول شي نو به یریږي چې خدای ما خدا سے انسان نو لیدلی چې دو دریو کاټو زه خود نه ولې ده مو تمیم سه و بس هغه ځان له جوړ کړل دي هغه علوم سکه نور سکه الله یې ډیر ته هدایت نکو ما دی ښا مې شاو هدایت کې الله په دې سره چاته چې خو خی شي د خپل بندیانو نه راشد شرک مقام گورا ولو اشرکو بالفرض فرض دا محالم کی کنا خوا دا خو محال خبر چی دیو نبینا شرکو شی فاللہی بالفرض کچر دی پیغمبرانو شرک کروی لحبتوانو ما کانو یعملون خامخا برباد شیبو دا دیغا عملونا خدا سوار لسمی صده نن دا مسلمان پا دینا بربادی او منځو د سرو جیت راوی ختمونه هم کوي الوی ځوانه پکې عمره مدد کوي ښا دغه عمل نه بربادیږي مگر مؤمنون پر خوشاده ظاهره هي فرستش کرے شوق سے جس کی چاہے د تلار ازادي دی ښا کدار چا عبادت پکې کین او کپار درگاه باندې پیښ شوی نو سلام کوا او دا د دین دی ښا دا د ایمان دی الله دې پیغمبرانو عمل وته نټینګيږي او دغه د عمل توبه خدای ته اولائک الذین ذا پیغمبران دی آتیناهم الکتاب والحکم والنبوۃ چې موږ دې ته د دین لپاره درې قسم اسباب ورکړیو در دین اسباب دی کتاب پیغمبری علم او پیغمبری دا درې کتاب په مخکې کو چې ورې کتاب پرې نه دی د الله کتاب به خامخای نو ول حکم علم به خامخای زدکې به اسنه چې ختمونو لذي را واغستو او پیغمبری دا د علم اسباب دي د دین اسباب دي فاین یکفر بها اولای کچره کفر کوي په دې بها د درې واړو ته اشاره پدې قران او پدې پیغمبره پدې علم باندې دا خلق او مکی والا نو هیڅ خبر نه ده الله یې ځان به خراب کړي دین ته نقصان نشي رسوله ولی فقد وکلنا بها قوما ما مقرر کړی دي پدې باندې دا سیو قوم په خپل علم کې الله یې چاته معلوم ندي رستو به بیا خلق ویني اما ډېر د پخوانه په خپل تقدیر کې مقرر کړی دي دا سی قوم لیسو بیا بکافرین چی نبی پا دی مسئلی توحید باندی انکار کون کی ناشکری کون کی بیا دلتو امام راضی سمور پسی شوی دیخوا وی امال امرادو مانا دادا فا این یکفر بی حاضر توحید بولو تا دی تفسیرون ام نگورینو اوی توحید پا کی چارا وستره امام راضی والمراد فین یکفر بهذا التوحید او بیزاوی وی چې او بهذه السلاستیم تدریج ذکر شو کنه کتاب او حکم او نبوت څوک چې په دې باندې کفر کوي نه الله یې ما مقرر کړي په دې باندې د دې په خدمت باندې د دې په شاعت باندې داسې قوم چې نه وي په دې باندې انکار کوونکی نگو رو بازی خبری دا قرآن مبهامی که نا مبهامی چی دا سوک دی خدا را چی سلی فکر روکی نو آغای بهام ختم شی که نا چی نبی علیہ السلام لڑ مدینی تن سوکو چی دا دین یو چت که انسوار تا مدینی خلقو که نا مکی والا ناشکری اکڑا ملا مدینی والاو تا پیغمبر بوتا او دا غین کار واغستا دغه دی کنه ها اولائک الذین دا پیغمبران هغه کسان دی حد الله زم ګور الله ته محتاج دی ها توحید به یاد ساتي ها زم الله ته محتاج دی په هدایت کې الله ته هدایت کړی دی نو اے پیغمبر پاک تا ته ویم فبهداه مقتدی ګور سمره لوی کمال دی تقلید شخصی نشته غره نه په خواو نو واستي چې ته به یو سړی په دې بت پس رواني چې زه د تقلید کوم ها مشرکین یې کوي اوسمه هغه دې یو سړی ذات راټینګ کړي ها زه په خوا غلط پیرانو هغه خل اول شان تقلید کا دیر موریدانی و موریدانی و پیرو کوری چه تا شیطان و تاوی که چا و تاوی چه دی پیروی اختد سرهی کنن نو چره با نباد رنگ که گی طول مر با نو بیا موریدان دا اغا نو اختی استو اغا تا چه تا پت شو بیا کنی نخلاس ایدخا خارونه بچه تیزن جوڑ کرده و تقلیدی شخصی دی تو وی ها چې هغه ویخته ستا پکاري ها هغه نور چې دا وس کډه مړه یې ستا پکاري نه نه فبی خداهم یادی تقلید وکه خدا هغه د اصول او هغه د دلیلونو دا وکه حضرت شیخ ویلو یو مقام کې چې ګوره سلور امامانو جدا جدا طریقه ده دیما ابو حنیفه دا مذب ده چې چې هغه مسلې له ترجیح ورکی چې قران کې دا غي دلیل وي بس بیا حدیث ته نه ګوري. د امام مالک دا مذهب دی چې مدینی والا په کوم باندې عمل کو نو بس هغه غي له ترجیح ورکوله. مدینه کې وکړه امام دار الهجرت وته وی. د امام شافعی دا مذهب چې حرمین په کوم حدیث عمل کړی نو دا په نظر راځي. احمد ابن حنبل دا مذهب چې کثرت د احادیث چې په مسله کې احادیث ډيري نو هغه له ترجیح ورکوي. وګورئ دا دغه اصول لیکنه په به خداهم یاد د انبیاءهم اصول لیکنه الله پیغمبر ته وی دغه په اصول پس روان شه. دغه تقلید د ذات نشتا تقلید د اصول دی. زمونږ د امام ابو حنیفه دا طریقه خو حدا دا طریقه چې هغه وی زباغه مسلې له ترجیح ورکوم چې آیات په دلیلی د آیات نصابتیږي نو بس زمونږ دغه دا طریقه خو حشو نورم پرې هو ده. او د شیخ نه چې تاسو یو په عربو کې چې ته دومره لوی عالم یې نو ته تقلید ولیکې امام ابو حنیفه په بزو دغه دوه خبرو نه مجبورې ما یو دا چې هغه امام او ته نه مانی ځکه نه مانی چې دین شرک د لار جوړیږي چې دا دی وي چې مړ یوري ورګاتو بیا خو د خلقو دروازه کولاو شو ها وی بچی وینیو ما خبریم کولیشی دا قبر نا لاسم رات لیشی سلام علیه دا سرا کولیشی وی یو دا کار کلی چیس امام آتا نا انکار کلی دی در توحید دو جینا ادو ام دا دی چی اغا اجرت پا دین باندی ناجائز گانی کاغا پا تعلیم دی او کاغا پا توعات و پا عباداتو دی و دی اصول دی مبسوط کی ذکر شوی دی چه هر اغا عمل چه مختص وی په اسلام پوره عبادت باقی اجرت ناجائز ده نو بس وی دی مجبوره کرده ما پا توحید که ٹیٹ ده پا سنت که مون خدا اغی اصولو تا گورده خدای بنده تلا پا دی نی پوشوی نو سوی فا بی خدا هم یا مخک کرده او دا سین دی ویلی چه فا ایا هم مقتده بس دا دیت اقتدانا نا ایا هم نده فا بی خدا هم سره دینه چې پیغمبران دی غره ها تقلید نه هیڅ خلاص نه دی او تقلید مطلب پی جندل ګران دی اسی خلقو کتابونه کړی سبب ته په ونه شي نو د دې په اصول په سر روان شان د دې خلق د اقتدا لفظ نه غلط شوی دی نو اعتراض پیدا کړی اشکال چی او پلا خمونگواوی چی زمونگ پیغمبر پر طولو بانده اعلا ده امام الانبیاء ده ابل پلا قرآن اغتوی چی پده انبیاء پس نیتو تڑا اغای ما پده مقتدی شو مونگا خو امام کرده ہو قرآن وی چی اقتده پیدا خدای بندستا دا فقه اغای اقتدا نده دلتا دا اقتدا مانا اتفاق ده مرگرتیا ده دا مانا تفسیر کشاف ہوئی اے طریقہم فی الایمان باللہ و توحیده و اصول الدین دا دی پا طریقہ پس روان شدی سر اتفاق کا او چیغا ایمان دے پا اللہ باندے و توحید دے اصول دے دین دی دون الشرائع دا منزو دا سما سلینا اگر شریعتوں کے مختلف ہوئے کا نفا خانه یادی نو دی کی هم معلومی نه دی کی نه معلومی دی کی د پیغمبر فضیلت ته چې لکه وته وی چې دا ټول انبیا ستا په ارمان باندې تیر شوی د دنیا نه نو ته دا غي په هغه اصول کې مرګرتیا او کچې دا غي ارمان پوره شي دا مطلب ده. هر پیغمبر ویلیو کنه چې زبا د څنګه وینم او ټول نه الله وعده غستی وکنه نو اقتدا نمراد اتفاق دی او دا غیب اصولو کې اتفاق ہو پا مسئلہ توحید کی دا ہی سی او پیغمبر اختلاف نوخا دا او جدل ترالا شیخانو صوفیانو دیتنو مختلافی تینا جوڑا شوا کنا گورا داغی انبیاءو دو اصولو نیو اصل خی اهم اصل خا قل لا اسألکم علیه اجران اوایا اعلانو کاچ نگوالم ستاسونا پدی دین باندی او پدی قرآن باندی سا اجر او عوض انو الا ذکرا للعالمین دا دی عوض بسوک پورا کئی بلی دا خو عبرت او نصیحت ته د پاره د ټولي دنیا عالمین او دی به الکه دی 50 روپے دی قیمت ته تک واغسته او چینک چه ان هو الا ذکر للعالمین دا خو د دنیا یو هدایت ته او خزانه ده مدارک وی فيه دلیل زمونږ د مذهب دی وره على ان اخذ الاجر على تعليم القران وروايه الحديث لا يجوز دي ايات کې ویدہ دلیل دی چې په تعلیم د قران نو او په روایت د حدیث هم تعلیم دی کنه اجرت نه دی جایز ته شیخ الحدیث سیف سمره تنخواه او هغه چې ډیری کنه دی استفاء لکی او هو هو استفاء د دې لپاره نه لیکي چې غنې زه نور نکوم او ستړي شوم او کنه او یا صرف د خدای د رضا لپاره کوم نه ها هغه ول تنخواه ډیره کینو بیا غلی شي به استفاء نه یې کنه ها یا خدای ته خنو چې په تعلیم باندې نو بیا اسفته لاو ته په قرات باندې وای کی خو ټول اتفاق دی ها د تعلیم کې اختلاف شته دغه متأخرینو جایز کړی دی. شیخ القرآن یو ځل زموږ جماعت کې تقریر کاو. یو مولای صدر کړو دی وی دې صدر کو ما ته مې غوړو غوړو. وینا د دیوبند مرګره دی. میټیک زما مرګره خو جدل تراغلې نه اوس. نو شیخ په دې باندې باس جوړ وکړ او اجرت باندې ناغوت ولې وانتي خلران از دې کړه پیره جی متأخرین خو جایز کړی دي ناغوت یې متأخرین سوق دي نو بیا غلې شاعت سمال ته شنو مې اورېدل دا دین د متأخرینو دي بس هغه دې وجه نه چیرې بیا با یو سړی تعلیم نه کې سبق باندې خې ما شومان ته ودا نه کوي نو بس ملک پروان شي یا خدای ته هغه وخت کې نروانی ده یو یو عالم به په ملک کې ټول ملک به تن روخانو کنه امام کرخی عبدالرحمن کرخی دا د اصول امام دی هغه با چمیاره کار کاو چې فارغ بشد درس نه نو بیا به د چمیاره کار کو پاغي وزن لږ پیدا کول نو اخر کې فالج وو نو خلق راجم شو ته وی چې مونږ زو بادشاہ لږ چې تعالی سم مقررتیاو کی هغه یې مزه زماجت نشته یې را خو خلق حضور اوري کنه چې نن ته اوس نشي کولای او مفلوج شوی او ته اوس کار نشي کولای مونږ بخام خا حضرت شیخ وی چې دی لاړ خپل او دو خلق ته وې کور کې چې ما اوچت ما رانیغ کې ویلا سوچت کلو چې الله ما او دو سیف الدوله تنخوا په یو ځای کې مجمع کې یا بزیما یا بز سیف الدوله تنخای نو چې خلق واپس راتلو نو دا هغه جنازه ولا مخې لورله توبه هغه دومره ځان ساتو چې مرګ ورکاو دا کار نه ورکاو دا د اصول امام دی کنه زمو ټول اصول په دې باندې دي او اينه غواړم تاسو نه په دې باندې ساجر نه دې اجر زما مگر پر عبد مخلوقات وما قدر الله حق قدره دلیل بیان شو نقل د انبیای کرامونه په وحدانیت باندې نو صلی الله زجر ذکر کی مشرکین الله شیر دی خلق ډیر بی عزتی وکړل الله د دین خان راشه هغه قدر من خلقو هغه به قدر خلقو ګورخه عزت نکو د الله مناسب عزت کول یوم انا ذا ما عظم الله حق عظمته ابو العالی وی عظمت ونکو ابو عبید وی ما عرف الله حق معرفته وی نه پیجندخه او کنه چې خدای چانی پیجندل نه غداغه پکندو پښالو سریخه کله یو تا आवाज کې کله بلتا ما عرف الله حق معرفته نه دی پیجندل او صحیح پیجندل سره ولی اذ قالو کله چې دی دا خبر او کړان ما انزل الله علی بشر من شیء چې نه دی نازل کړی الله په هیڅ بند باندې هیڅ شی دا څوک وګوره دا دی يهود کې عالم مالک ابن سویف دا اداري د مدینه مشر هغه امیر کړو قاضی کړو ورته چې نبی علیہ السلام سره کوم ځای ملاو شو چې هغه په مدرسه کې چې مدرسه به وته وکړو نو نبی علیہ السلام ورته وی هغه چرداس خبره نو کړی هو توبه توبه چې انشذک بالله زه تعالی سوګند کوم د الله په نوم باندې چې هل وجدت فی التوراتې تا ته تورات یاد دی کنه تا په تورات کې دالی دلی دی چن الله یبغض الحبر السمین چې د الله خېټور مولا ډیر بد شي غټ سورب کنه چې ناغدغه سو کنه ناغدغه سو ها مخامخ وته وي او هغه ډیر سربوالی نه چاو دو او هل وجدت فی التورات ان الله یبغض الحبر السمین حبر او حبر مولا توي سمین سورب توي پسین سره سامان به ډیر خړلین او ویولي بیا وسره وی چې دار دیو جنا چې دی يهود تعالی ډیر سيزو نظر کړی دي تدې شکرانو اثر سايو تو جنا ته غټ شوی کنه ویغه غوسه شو او دی وی چې مان زل الله ولا بشر من شي الله یې څنګه دې نازل کړی په چا باندې ده هو ویلې نشو چې الله پتا باندې قران نه دې نازل کړی کده ویلونه کې دی چې شاته ورپسې عمر رضی الله عنه اخباس نه ګرځې ده کنه ده نشو ویلې نو عام خبره وکړه کلیه پیش کړه چې ما انزل الله علی بشر من شه نه نازل کړي الله په اس بند باندې هیڅ شی ا مطلب نور دقه وخا الله دې جواب کوي دا جواب په یو طریقه باندې دی یو نقض اجمالی او بل نقض تفصیلی کنا چې په یو جز باندې نقض شي او دلیل روان شینو د ته نقض اجمالی وي الله داسې بیان کوي چې ها په موسی علی السلام باندې الله تورات نازل کړو او نو ستا کلیه ختمه شو ها ستا کلیه ختمه شو ځکه چې د منطقيانو دا اصول لیکنه چې د موجبه کلیه نقض موجبه جزئیه راضی سالبه کلیه نقض موجبه جزئیه راضی هغه وی مان زل الله او سالبه کلیه پیش کړ چې نه دین راځي او الله رب عزت وی چې په موسی علی السلام تورات نازل شوه او نزستا قاعده روانه شوه په دې طریقې سره جواب کړی او آیا وتا چا نازل کړو کتاب هغه چې راغلی او پاغي سره موسی علی السلام نور او هدل للناس ته داسې کتاب نه انکار کړي چا خو رڼا او هدایت او د پاره د ټولي دنیا یا د بنی اسرائیلو دا جواب خو بس دا جواب ختم شو بیا وی چې واپس لړ نو خپل يهود و ترجمه شو چې دا تاسو وی چې ما انزل الله علی بشر من شی مونږ دیو شرمول هغه یې غوسره لراغلی و ما که سویلی د حسین مې ویلی دي هغه وی کارسی هوته زمون قاضی نه نو د پځه باندې کعب ابن اشرف بیا مشرک او دې معذوله کها تجعلونه قراتیسا اغه تورات او چتا سو ګرځوي اغه لرا پانی پانی تبدونه سو خلق ته بیانوي چې استاد وبکه مطلبي او تخفونه کثیره او پټوي ډیر قرطبی دې ځای کې وای چې نن چې قران سره خلق کوم ظلم کړی نو هغه دې آیات لاندې راځي چې ګوره دیر سپاره جدا جدا کړی دي قراتیسا داولی ویدا دا ختم دا پارا چی آسان نشی کن ارسالی لخو طول قرآن نشور کولی ویو یو سی پارا پیویشی نو نو قرطبی وی خوا چی قرآن سر دا ظلم دے چی قراتوی سا دیو مغا دا یهودو کار کردے خوا دا وی کم دے کیو صحاباو کلیو دا سی تابعینو کلیو دا سی جدا جدا سی پاری تی جوڑی کلیوی ادا ختمو نکم دے کیو ادا خلق لگیا دے خواہ دیر پاک خلق دے اڈیر دا دن خدمت کی توبہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ او تاسو لعلم در کلی شوی دے حقا چن پوی دے تاسو پاگی باندے تاسو انستاسو مشران او تپوس لا تردی دے پورو خواہ دیتا ہوا یا چی دا کتاب پا موسیٰ علیہ السلام چا نازل کلو چې تاسو ټوکلي ټوکلي کو او دا تاسو علم د سند ذکر دی او استاد علم په دې غواړي چې الله کتابون نازل کړی دی کنه کني استاد علم بنو درته کوم ځای نه ذکر استا مشرانو نو چې غږ نه کوي کنه نو قل الله وایا وتا چې دا لار سکړی دی الله تورات نازل کړو په موسی علی السلام باندې چې دا خینه خلق علم نه ذکر دی يهوديان ښا بس جواب وشو ثم مزرهم في خوضهم يلعبون بیا سره مکینا بیا فرید دی لراج په خپل باطلو کې مشغول یم توبه خو غینو بس نو بس په باطل برت کې بیا برازی تنه دا باغی سره کینې نه ځکه غی سره ور ډیر چلونه دي کله وتاله د پیسو لالچ درکې چې سړی فرید و تا ته په دې کې سمې لاویږي ځان له جنگونو او جګړې ګوري راځم سره لس غنټې ډیوټي کوا او 40000 روپے بدر کو هو هو دې ته څوک ټینګې دي شي الله زکوي چې سم مزرهم فی خوذ میاله پریدا چې لګیای په خپل باطلو کې وهذا کتاب انزلناه او دا قران الله یې موږ نازل کړلې مبارکون دکت ده خیر و برکتنا مصدق اللذی بین یدیم تصدیق کی داغی کتاب نوچ مخید ده ندیم دست پارا لتقرآ یا لتبین و لتنذر ام القرآن چو یریتا پدی باندی مکی والا خلق و من حولها او هغه دنیا چې چاپیر ده دینه ده دې ټولو ته ترالې غل شوی ټولو ته قران نازل شوی دی دا جوابونه شوخه دا تورات چا نازل کړو دا قران چا نازل کړی دی چې ته داسې انکار کوي چې مان ذل الله ولا بشر من شيء والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به هغه کسان چې یقین کوي په قیامت باندې هغه به ایمان راوړي په دې قران هم علی صلاتهم یحافظون او غیبا پا قبل منزنو باندر دیر پا بندی کونکی دا نیکان خلق دی خان چی دا قیامت عقیدشتا دی او پا قرآن باندی ایمان او دا عمل پا بندی پا سنت باندی داشتا نو زجر ذکر کئی او پا دی زجر کی کورا ټول دا بلاګان را لخه توبه چې د قران او سنت کوم وخت کې هغه شوق ختم شوی کنه او دی په دې نور علمونو پسې شو نو دا خلق به کې پیدا شخه چې الله ول زجر څنګه ورکی و من ازلمو دا چاته وي دا کشف او الهام والو ته دي سره چې کینې کنه وی او کنه کشف کی کنه خوار چاته نکی چې چا ډیر ځان کړولې اړیر شپې رون کړی او ډیر چلی استی کنه ناغي ته کشف کیږي کم زه کې وی چې دی ولی قبر سره کینې په ځان سازر واچي کنه نو سره باقاعده خبرې کوي چې څنګه دلې باقاعده خبرې و سره کوي نو الله وی ومن ازلم سوک دلوی ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا غچانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ چې اتخذ الله ولدا نازولشته وی کنه او قال یا دا خبر کوي ښا چې اوحي الیا ما تم وحی کې دیشیم ولم یوه الی شیون او وحی نشی کې دی دتا زرهم ومن قال او غسوک چې وی سانزل مسلما انزل الله زوم جوړول شم په شان دا قرآن چې الله نازل کړی دی دا خلق پکې راغی نو پیران حلقو والا خانقاهونو والا چیغی بالکل دا کشف قائل لکھا وی کشف کی دیشی نو کشف کو پیغمبر تا کی دو دا خدا غم معجزاتو کپا قبر تیرے دو اوی اے چپا دی دو باندی عذاب دے کشف و توشو نو خو پیغمبر ہو کرنا توم پیغمبر دا خو تا دا پیغمبر دعوی اکڑا اسی کشف وحی تا ہوئی معجزی تا ہوئی او دا انبیاء پوری خاص تا دا سمرا چیزی کن دا ټول دروغ دی خوا و دیر لوی زور دی نو کلم واحد سلیم پا داگه کی پریوزی بیارا که دیش چی نشی که دی اوحی ایلی ولم یوح ایلی شیون طول بکر آلو نبی علیہ السلام لبی او صحابی وحی لی کلا وکه چې سورت المؤمنون کې د انسان د تخلیق غا ذکر راغی کنه چې ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلق دا راغی ا ثم كسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر چې دې لیکل دا دې تخلیق نو خاطو چې تبارك الله احسن الخالقين نبی علیہ السلام ورتوی داولی کا سو ویداتا چی ہوئی چی فتبارک اللہ و احسن الخالقین ویولی دا وحید انو آوی آو گور شیطان تا گور ندووی چی کچری دا دروغی دا قرآن کمونگیڑو منونا او کدا وحی نماتاو مشوا دکا چی پیغمبروی چی ولی کدا سی نوې به خلکو ته زوم پیغمبرم نو لاله مرتد شو خو بیا د حضرت عثمان ډیر خپلو ډیر قریب رشتہ دار یو د فتح مکه پر ځان سره راوستو او ایمادله امن ورکړې دی نبی علیہ السلام ناستو ټول ناستو نو بس پاتې شنو یا نبی علیہ السلام چرته صحابه ته وی چې وځه په دې انتظارم چې تاسو به یو تن ورپاسه حاجی مرتد سره خلق سکین او ابو سرو کې هغه وی کته مون تستر غواله وی نبی علیہ السلام پیغمبران سترګې نه وی کنه او کنه نو بس پاتې شنو طالبان عبد الله ابن رواحو نو هغه ته اشاره ده دی نور تم چ اوحی الیا ما توحی کې دی شي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته چاوي چې دا مختار ثقفي وي چې ما توحی کې عبد الله ابن عمر وی چې رښتیا وي کنه وای ان شیاطین لا یوحون الی اولیاءهم وی رحمانی وحی نه دا شیطانی وحی دا وحی دو قسمه درست راضی ښا ویدا د تزک د زک وی چې ما ته وحی دی اوا سوک چې وای چې زبوم جوړ کوم په شان داغې چلنا نازل کړي دي ولو ترایز الظالمون فی غمرات الموت الله وی چې د دې خلقو موت بیا وی نه کنه چې کله واوري چې د فلانی پیر سیف ځان کدن دی نو ځان را سواخه دا ډیر د عبرت وخت دی کته اولی دی چې کله دا ظالمان په سختو د مرګ کې وی غمرات په سختو د مرګ کې وی والملائکه باسطو ایدیهم او ملائک راوګدی لاسونه خپل او توي اخرجو انفسکم روباسه دا روحونه روباسه هغه چې تروزی یقولون اخرجو انفسکم ملائک وتناستی روح نه روزی ادی وت زورنه ورکی چې تروزنو تاسو رومونګو ګورو ها ولي الیوما برزخی عذاب نه الیوما قیامت خلانشتا او غیو توي نن روزی تجزاونا تاسو له سزا در کول شي عذاب الهونه دا عذاب در رسوایم تاسو د الله د دین بی عزتی کړی دا د الله دین رسوایم کړی دا چې چا به توحید نوم اغست کنه تاسو ورپسې لحکر کولې او شړل او ټکول او وهل نور سنو دا تاسو کارو بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په سبب دا چې وی به تاسو په الله باندې ناجایزه خبرې او چې نازه ولېشته کنه د برخې خواندان الله ولې اختیارات ورکړي دي ښا دا به تاسو په الله دروغ وي وکنتم عن آیاتی تستکبرون وی تاسو د الله د آیاتونو نه لوی کوونکی چې چا به قرآن بیانو اوهو الکدا شری دی لری کې وی شر ابي خدا نه هم مقرر کړی و چې باندې پیر نه پیژنې نو پدی به پیژنې چې قران ته لاس کو په منبر کې ناست انا یاتی تستکبرون دومره لوی تکبر تکبر ستو امام بخاری وی بتر الحق حق ته بد قتل سپک قتل وغمت الناس او حق پرس سپک گانل اغیطا دا دیتا تکبر وی خواه دا نن پچاکی دیتا تکبر چه حق سپک گانی توحید پر ٹوخی که مسخری که توحید بچی ہوئی تا موحید ہوئی دا نور طول مشرکان دی وی پتا با تولگی خورگا چخ پیدی اگریتا شینو دا گورا دین خلق عذاب برزخی ثابتی خواه چ ملائک وتوی چې غوس بنن تاسو ته عذاب ضروري سي ها قیامت بیا ولقد جئتمونا فرادا هغه تو جزاونه سره لګي یو سزا دغه ده بل سزا ده ها یقینا را به شي تاسو مونږ ته یوازې یوازې کما خلقناکم اول مره څنګه مونږ پیدا کړی و اول ځل قیاس ده ها قیاسی او کو پاول ځل دا سه لکه څنګه چې اول دنیا کې پیدا شوه جامه ده سره نو اټو پیدا سره نو دقسې به قیامت کې بیا را پاسه وراتن حفاتن غرن وترکتم ما خولناکم او پری خو د تاسو هغه چې ما دل صدر کړیو اغه مزان سره نوړ چې تاسو دا زمونږ گاډی دی دا زمونږ بلډینګ دی دا زمونږ کارخانی دی دا اغه پرې هو دو ورا ظهورکم رستو شاګانو نا وما نرا معکم شفعاکم او نوینم تاسو رن اغه شفاعتیان تاسو چې تاسو وی کنه چې جج لذی نو وکیلان ببوزی نو ته خنن جج لرا روانه اغا وکیلان دی سکلو شفاعاتم اغا شفاعاتیان ستاسو اللذین زعمتم اغا چستاسو گمانو خوا انم فیکم شرکاؤ چی دی ستاسو پا هر سکی صدار دی و شریکان دی خوا حضرت شیخ بوی فیکم کے دیر لوی مطلب دی خویلی نشنو اغا بوی کنا بیزلو یې نکوم خدا د الله دی قران داسې وکړو چې پیران با په یو موسم باندې راتلو اوی دی لوی وړو بناري والی چې ملنګ بیا په کلی راغې او دا ګنګلی بوته پرات نو خلق وبستانی ته بوته دنه بناستو اته غنمو ډوډې او کوچو ماسته به تا کې خو دو نو قرآن دا سو کړ چې پیران راويستو ویشل شو ردی وی کنه وی د دې مونږ سره پارس کې برخه ده چې دې په سبا نه لاس کې خو دو نو بس هغه بد دی ها دا زمونږ کلی کې یو سړی پیر ساتلو نو راغی او ته ویره دا واوکه شل کاله وشو اولاد می نشتا بیخا و یو شرط با پکی دوا یو داده چه نم بولا نگ ده چه زه کال پس راشه ما زه بولا نم گده ما او دویم داده چه ما پارس بانده لاس کی خود نا بزمائی ناغوی بیخا دا نو دا دا اللہ شان ده گو رخا نزی اولا ورکا کنا اللہ خا امتحان پی کاؤ چې کال پس راغې نو زی ولا راويست په غېګ کې ښه وینم ولا کېدا وینم عبد الحکیم شو نو ولا کې خو خو ته سغوالي ویزه چې د نور ته بوته نو یو لوی غوي ولاړو په دوو جلبو کې وې دې بوزما وې دې ته هم نږدې کې دې نشو دې خوان کوي خو وې ته پرې ده کنه بس لاړه غیر پرانستو اوه زه خلق عقیده په دیخ مضبوط شوې چوغور وتا چې سی ویلو نه غو شو دا به سورې فرقان کې راشي چلاوی دا زکوما په د دې په ما باندې عقیده نه مضبوطی په پیرو په ملنګ باندې ښا کارونه زکوما دام د الله طرف نه لوی عذاب دی ښا ولېږي ته بیا ویل چې دا شرک دی توبه انهم فیکم شرکا وی د دې مون سره پارس کې برخه ده او په دې مال کې په دې خوراک کې او په دې اولاد کې او په دې خزہ کې هم ارسه کې شي فیکم یرا ولدا ډیر شرکا لقد تقطع بینکم نلا په قیامت کې وی چې څه چلو شو چنند سره غي نشته ولي گیټی شو روانه کړل سره لقد تقطع بینکم یقینا کټ شو تاسو میان کې محبت او تعلق څنګه چې سوره بقره کې تیر شو اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 166 کې ال دیویلو چې قیامت کې بدا متبوع او تابع پیران مریدان او دیو دیو بل نه جدا شي وتقطعت بهم الاسباب او دنیا غواګه تعلقات ابا ختم شي ولی عذاب ولید کنه ها نو دې قرانه دین به ختم شي تقطع بین وذلانکم ما کنتم تزعمون او رخص تاسو نه چې تاسو دعوه کوله چې دې زموږ شفاعت کې الله سره دی اشراک مشرکین اربع ذکر شو دعا بالکواکب بالعباد الصالحین او دو رستو راضی بالجن او بالملائکه خو دلیل عقلی دلیل پیش کئ څنګه دا دی حصے اخری مضمون دی کنه ان الله فالق الحب والنوى بیشک الله غزاد ته چشلون کې د دانی لرا نو تیغ تیراو باسی او اډو کې لرا نو ګټه تیراو باسی ونو شید اډو کې نه نوا یخرج الحیا من المیت پیدا کی ژوندې د مړینا و مخرج المیت من الحی او پیدا کون کې د مړی لپاره د ژوندینا چې کوم نوحات وای چې جمله فعلیه نه تبکی په اسمیه او اسمیه په فعلیه ناری وی او مخرج او په یخرجو نه تفکه ولی تاسو قانون ته توحش وی دا یې دې کنا مخرجو صفات نو خو دې مضارع نه مشتق شوی دې کنا د بل ځای نه خو نه راغلی خنو چې توه نو تی په چا عطف کې هغه ګور په فالق الحب باندې عطف کوي وی غوم صفات ته دام صفات ته ستا خو حدا نو مونږ خو دې پابند نه یو ها ذالکم اللہ دا صفتونه چې بیان شو دا الله دې په خپل صفتونو به پیژنې فانا توفکون ری خلق تاسو کوم په لول ټکلې شوې غیر الله پس روان یې ریسکړي دي دا یو دلیل شو دویم فالق الاصباح شلون کې دې تیارې لرا په سبا سره فالق الظلمت بالصبح بالاصباح وګورا سبا راوخی جنو تیاری لري شي وجعل الليل سكنا او پیدا کړی د شپه د آرام او شمس او القمر حسبانا او نور اوس وګمې حسبانا په حساب کتاب سره د الله د حساب کتاب د پاره څوک شمسی حسابونه کوي هغه ګران دي اسو قمری حساب کوي هغه آسان دی او زمونږ شریعت دې حساب ترغیب ورکی والقمر ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزاد تا چه زور ورده او پو ده پار سبانده پا ده ارسوکن پویگی چه دا نور دا رفتار دا روز بدلیگی کن چنن پا کم زیرا خطلی سبا پا غزی نراخی جی جدا جدا او کل یو پلا کل بل پلا بس پا ده انسان نپویگی خواه تقدیر العزیز العلیم دا داغان دازه دا دریم دلیل وهو الذی اللہ غزات تجعل لکم النجوم پیدا کلی استاسو دا فیدید پار استوری لتحتدو بها یو فیده پا کدا دا چه پدی سر لاری عمومی اکثر منزلون پخوا استورو باندیو کده وچه کده لمدیو اسم دیر خلق دا دین کار اخلی په سمندري سفر کې د ستورو په ذریعہ باندې معلومات کوي چې دې ملک ته دورا دې ملک ته دا هدایت ته کنه په ستورو سره اسباب دي فی ظلمات البر والبحر پتیرو د وچه او د لم دی کې قد فصلنا الآیات الله ما آیاتونه واضح کړل دلیلونه د توحید چ شمس تاسو د پیدې لپاره د خدمت کوي قمر تاسو د خدمت لپاره دي ستوري تاسو د خدمت لپاره تاسو نه خدایان جوړ کړو دا رد په مشرکینو بل کواکب چری ور د ستوري دا ذکر واستو هغه نور را روان دي نو هغه سره یو ځای کوي کنه مشرکین بل جنو بل ملائکه نو دې بیا مات کړو چې څوک د شمس او قمر او د ستوري عبادت کوي نذی کی پہ اللہ ردو کو قد بسن الایت دا معنی یقینا من واضح کلو دلیلونه توحید خدا قوم د پاره چ پویږي دا دلیل فی الافاق وصفی انفسهم هو الذی الله غزات انشاکم چ تاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفس نا دیو تن چ آدم علیہ السلام فمستقر ومستودع استاسو ده پار یو زید و سیدو ده پا دنیا کی او بل زید امانت ته پا قبر کی فلکم خبر مخ کی ده استاسو ده پار مستقر و مستوداشتا معنی خو مختلف کی مبصرین چه ده مستقر نا اسلاب اخلی اسلاب چه تاسو لاده پلارانو پا بدنونو کیوه الله تعالی معلوم وي او مستودان امرات ارحام ارحام دمیندو باقی کې وینو او دویم معنا مستقرن د دنیا ژوند چله ویل ولکم فی الارض مستقرن دغه وجه نه دلته کې د دنیا ژوند اخلي او مستودع بیا اخرت ته شفا امانت ته دارسنا امانت ته نبی فنا راضی نبا کی تکلیف شتا ادری مانا دا چمونگا اکڑا مستقرن دا دنیا جوند و مستودع دا برزخ اریو سیدی قد فصلن الآیت لقوم یبقهون یقنان واضح اکڑا لمنگ دلیلونا دا اغا قوم دا پارا چی دا دیر فکر نکار اخلی یبقهون دی سرولی ہوئی ذکه مستودع مستقر ډیر ګران کار دا ډیر فقہ غواړي کنه دا ډیر لوی سوچ غواړي ځکه دې سره یې په هون وي پنزم دلیل وهو الذي الله ذات انزل من السماء ماء چې ورېد اسمان نو بو فخرجنا به نبات كل شيء نمونګه روبا سو پدیو بو سرا بوټي زهر یوشي فخرجنا منه خضرا پس روبا سو ددي زمکه ناشین کې نخرج منه حبا متراکبا روبا سو بیا ددي شینکینا ددي بوټونا دانی په یو بل سواری متراکبا داس یو بل پاسې کنا چې یو ځل اوریږي کنا بیا غس نشي کولی ته دا خو الله په خپل قدرت سره یو ځای کړی دی ښا متراکبا کله متراکما معنا سره هم دا تراکم دغه ته وی کنا ومن النخل مون پیدا کړی د کجورینا د کجورې د کم زینا من طلعها دته نه بدل تغیر دغی غونچک نه چې کله هغه زیاله څنګه روباسي او غی کې و کجورې کیږي کنه هغه ته طلعوي سوم پیدا کړی دي قنوانن دانیتن وګی دي نس دی او بل سره د کجورو هغه زوم پاک چې دانی په یو بل کې سمې قنوانن دانیتن اگر وگی دی یو بل سر اڈیر نزدی نزدی دا مفرد دی اسی وزن دی جمع معلومی گی خوا دکا مفرد بول کم گوری و جنات او نور باغنوں پیدا کلی دی من اعناب دانگورنا و الزیتونا او دا خوناننا و الرمانا او دا انارنا مشتبهن پرنگ کی یو شانتی دی وغیر متشابه او جدا جدا دی پفن کی یا انگورو کی آدی چرنگ بے یو شانتی او غیر متشابه شکل بے جدای سوک با اگدو گدی سوک با غن غن دی او سوک با تک توری درنگ نا بازو کی با دکی عجم او بازو کی با نی مشتبه هم و غیر متشابه انظرو وګوره دې ته ستا الی سمری د دې دې میوي ته وګوره په نظر د عبرت سره وګوره ها دې لپاره نه چورګه چې کم یو پکې هپوخ شوی دې کم نه دی پوخ شوی نه تاسو د خوراک غم دی او حضرت شیخ بوي چې نظر د عبرت دا دی چې ته دې کجوري ته وګوره چې دې کې الله دا خو کوال څنګه چولې خټاون ته دا خوګه دا ته دی انګور ته وګورم چې نره پلاستک یې ته چا پیر کړی دی اشربت بغیر باندې کړی دی دې د الله قدرت ته وګورم او دغه سه زيتون ته وګورم خو نن ته چې دانی دی او دا غینا تیل وباسي تیل هغه غذا ده هم دوا ده علاج دې پکې زيتون سمره قیمتي شی دی کاغذ زیتون دو عربو دی او کد ایران دی دا دو مشهور دی پر رومانا دی انار تاو گوران چه هر شیئے دوائی دا دا پاس دا کلک پوستکی هم دوائی دا چه دا چا زکام او دا چا سسینه خرابا دا چا سن دا داوی دا پارا دا بکیدن نزیالا وانتواز دا چه دا دا هم دوائی دا دا دانی هم دوائی دا طول دوائی دوائی دا دمر دانی پک راج مکڑی توبہ مشتبهن وغیرہ نو انظرو اللہ وی دے دی میوی تو گورا کلا اذا اسمرا کلا چ میوا او کینو هغه وخت کی وتم او گورا چ دا خوراکی و ینعه او بیا داغی پخوالیتان مصدر دی ینع ینعو ینع ویل شی پخوالیت ان فی ذالکم لایات لقوم یؤمنون یقیناً په دې دلیلونو کې چې بیان شو لا آیات ډیر عبرتونه دي خدای قوم لپاره چې ایمان راوړي لا آیات په یو یو کې نو رد کوي د شرک ا مشرکین دوه قسمه بل جن او بل ملائکه دي هته نو څه فائدہ وانه وستا وجعلوا للله شرکاء الجن ګرځولی دي د مشرکانو الله لره شریکان څوک پیریان بدل مبدل منه دي وخلقهم او الله پیدا کړی دی ګور نو هغه سره شریکان کړی دي چې هغه پیدا کړو هغه سره شریک شو وخرقوا له بنینا وبنات بغیر علم او په زور زور جوړی الله لره لونه زامن او لونه او څه دلیل ور سره نشته بغیر علم سبحانه پاک دی الله ذ شریکاننا د زامنو د لونو نا او تعالی ډیرو چته ما یصفون دا غنا چې دا مشرکان یې کوم صفت کوي اسه وایي لګی دا د الله صفت نه دی دا او تعالی سره شرک دی دې ته ذکر وای ښه چې الله سره شریکان جوړ کی نه وای ذکر یو کو اډیر د الله تعریف یو کو اډیر بیان یو کو توبه بدیع السماوات والارض بمثال پیدا کون کې د اسمانو د زمکو دې لس جملې ذکر کوي بیا لس جملې دام د سمرات په شکل باندې ښا دا یو جمله ده بمثال پیدا کون کې د اسمانو د زمکو ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبا دا دویمه جمله ده څنګه بشي داغه د پار اولاد چې بیبی یې نشته کله قران په حقيقي ولادت باندې رد کوي او کله په متبنا چې خلق ولادت زی په شان نو دا ډیر کم دی دلته کې راغله چې کو څوک د دې قائلی چې او د الله لپاره حقيقي اولاد شته نو الله وی دا څنګه کې دی چې بیبی نشته ولم تکل له صاحبہ دریم وخلقا کل شیء او هر شی پیدا کړی دی هر شی دا مخلوق دی سلورم او هو بكل شیء علیم او غل پارس باندې پویږي پینزم ذالکم الله ربکم دا صفاتونه چې بیان شو دا الله ستاسو رب دی په دې خپل صفاتونه یو پیژنې کنه شپغم لا اله الا هو نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه وم خالق كل شيء فعبدوه هر شی پیدا کړی نو داغه بندگی کوي کنه فعبدوه صرف د الله بندگی کوي او اتم وهو على كل شيء وكيل هغه الله پارشی باندې زیمواروم دې خالقوم دې نو متصرفوم دې زیمواری بل چل نه ور کړی ښا نه هم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار الله غزاته چې نشی را لیک راګیرولې هغه لرا نظرونه ز خلقو یا عقلونه ز خلقو دا الله تصور څوک نشی کولنو دا سه عقل نشته په دنیا کې چې دا الله پوره معلوماتو کې درک معتزله او د دینه دلیل نیولې چې هغه وی الله نشي لیدې نه په دنیا کې نه په آخرت کې هغه د رؤیت نه منکر دي او دا دلیل چې لا تدرکه الابصار د باطل پرس کار دای ښا چې د مدعا او دلیل نه پیژني الکه مدعا دې صدا او دلیل لې صدا مدعا خو زموږ د رؤیت ترؤیت لیدل او دلته کې خود درک دې درک دې ته وی چې ټول لاندې باندې په یو شی علم راولي د نظر نه وباسي نو دا خو موږ هم نه یو قائل درک د الله څوک نشي کولې زموږ مطلب رؤیت لیدل ښا او دې کې باغی کې نه فنشته ځین دا نه مانې چې رؤیت نشته وهو يدرك الابصار الله راګر کړی ټول مخلوق په خپل علم کې ابصار مراتبه مخلوق دي لسم وهو اللطيف الخبير اغه الله چې ډیر باریک دی علم داغه په ذره ذره په ذره ذره او خبردار دی پارس باندې دی کې رد په منطقيانو استا کلی او جزئی پکې راوست کنه ها په لطيف کې اشاره ده جزئیات ته چې هغه تا ګران احکاری چې نه کنه داخل د سمندر ریتی ده دا جزئیات دا به چاته معلومه ای الله ما ته معلومه ده کنه واللطیف او الخبیر په کلیاتو باندې خبردار ده قد جاءکم بصائر من ربکم لس جملې ذکر کړې توحید ای لس نو سوی چې خلقو تاسو تدار اغلی دي دا نه منه دا خو بصائر دي دا چې د چانیز دا نو اړون دي دا سترګې نشته یقینا راغله تاسو ته دلایل د توحید درف تاسو نه افمن ابصرن هغه چا چې د دین عبرت واغسته او په لنفسه فائدې د خپل ځان ده او من عمی هغه څوک چې دین اړون شي او فعاله بوج به پاغ باندې نو يحملون اوزارهم على ظهورهم وما عليكم بحفيظ ويوتا چزنیم پتا سبان دی نگاہبان نگاہبان اللہ دے دادا اللہ صفت تے دا نگاہبان نیم پتا سو چتا سو با دی شرک نبچ کو ما ساتم بے ما فکذالکا نصرف الآیاتی دادری ما قبر آلا موحد بان دے چتا دمرا بیان دے اوکو وہ سراشد خلق خبر تاو گورا دغه سیمونګا رنگ پرنګ بیانو دلیلونه د وحدانیت څه ده پارا لتتلوا چې ته په ولولي ولي یقولو درستا عاقبت بداشي چې دی به وي چې دا خو وحی نه ده دا تاسو چې انس د کړه دي دا تاسو رسول راضي د شام روم نه او غیه د تخی درستا مطلب یې څه دی چې د وحی نه انکار کوي دا په سورته نحل کې راشي چې ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر الله یې خبره ما چې دا مشرکان وایي چې دا ته څوک باندې تعلیم ورکوي انما يعلمه بشر هغه بشر د روم دی هغه د عربی نه ورزی نو ده ته عربی څنګه وکوه در دې اعتراض ده ها چې دا رستا دا تاسو دکړی ده تعلمت چې نه دې دکړی ده دی بده اعتراض کوي ها خطبه خبره نه پرې دی ولی ولنبینه لقوم یعلمون چې واضح کو دی لنا دا قوم د پاره چې پوئږي ولی نور نشته کدی عبرت وانه واست نه دخلی نور خلق شتا چې دا غي توحید سره ډیر شوق دی نو الله وی زی غي ته بیانونه اتبع ما اوحی الیک من ربک د دې ترازونو پسې مزه ها د کای سو کې ترازو کې نو موحد باندې دا سی پریشانی بوج راشي یره وینن درس نکو ها ولې طبیعت مې وی خنه دی نو طبیعت دې ځکه خنه دی چې چا اعتراض کړي دی چا خبرې کړي دي الله ایتو دا خلق په خبرو پسې دي اتبع تابعداریو کا دا قرآن چې وحی کولی شي تا تا درفستانه غسدا لا اله الا هو نشته بل کار ساز او حاجت روا مگر الله دې واعرض عن المشرکین مخوالو د مشرکان بس یو دا وایې مې چې ګنې دنیا کې نور څوک شته بس ته موحدین دینو ښا دا نور پروا مې ساته ستاره پریشانی ده نو الله ی ماده سیم کول شو چې مشرکان پکې نه وي ولو شاء الله ما شرکو کدا الله خو خوي دی به شرک نو کړي خدای نه خواخه کوي پما جالنا کالم حفیظ وان مونږ نه ګرځولې پتی باندې نگہبان پمان تعالیهم بی وکیل اولی ذو خبر وکړي ځکه مشرک کله وی چې د سره ډیر لوی طاقت ته وی ښا د سره وی ډیر ته د زور نه خبر د چا د زور نه دا پروت کې چې پروت ته تور مېلو او بوینت نزی وروي ته د زور نه خبر نو کله دې دا قسم شرک کوي ښا هغه له خپل زور ثابتې او کله وی چې الله ول اختیارات ورکړي دي الله ولا اختیارات ورکړي نو دو جملې ذکر راوړي ما جعلنا عليك عليم حفيظا ما خو در اختیارات نه درکړي را چاوي ما نه ګرځولې پدی باندې نگہبان ومان تعلیم بوکیل او نه ته پخپل پخپل زور او طاقت زمواري نستا خپل زور شتا ان ما دل اختیار درکړي دي هر مشرکین دعا کوي کنه مؤمنانو ته تعذیب او تعلیم ذکر کوي چې مسله کوي نو د ادب نه کار اخلي چې اول وختي ابتدایي کنه انوي زئی نو د جذبینا د غسینا کار ماخله څنګه مسله به نه چلیږي نو ښا دا تعلیم د مؤمنانو ته د طریقې د تبلیغ چې څنګه دغی الها او پسې بدر دی وای چې هغه لرګی دی هغه سو کول شي دا ټیک د استاد خبره په زیدا خود دې دا وخت نه دی ښا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بدر دی مکوي هغه کسانو ته چې دی وته رب مدد شوي بغیر د الله نه دیو ته حاجت روا او کارساز وایي هغه ته بدر دی مکوي ولي فيسب الله دا نفي دیو جن شوي دی بیا الله ته بدر دی وکيم عدوان دوی دشمنه نه بغیر علم جاهلان دي کنه نیو معنا خدا غزا چې د ډیر جهل د وجه نه بیا خدای ته جستا غس کول شي او بعضی وی چې نه داسې نو څوک نو چې هغه الله تبارک و تعالی کوله نبی او پیغمبر ته مراد شي پیسوب رسول الله هغه ته هم بدر دي خینه دي کنه چې دا په دې خلقو کې سمارز دي چې دی خدای ته او پیغمبر ته بدر دي کوي الله وی کذالک زینا لكل امه عملهم هم دقه سی ما خاسته کړی هر یو امت ته بد عمل ددی دا ته خاسته شوی دی کنه نو بس دا مسله کوي دلیل بیانوي حددی د الها نو ماخله دی وخت کې زکه دی ډیر په غوسه کې دی ښه عجیب یا خدای رحم وکي فضل وکي او زور پیدا شي نو بیا چې سوای نو توای ښا قران مو ویلي کنه ثم الى رب مرجوم بیا په طرف ضرب ددی واپس کې دل ددی دی وینبهم بما كانوا يعملون خبر وکي دی لرا هغه عملونه باندې چې دی کړل دي واقسم بالله جهد ایمانهم دا مشرکان قسمونه کوي په الله باندې در دی پاخه قسمونه دی چکله به په خپل الها او کو چې بلات او العزا هغه ته به کچ قسم وي زمرا غیم خدای معنا اجد الله په نوم بو نجاه ده ما دا په قسم ده قسمونه کې په الله په قسمونه سوی لئن جاءتم آیتن يروي کوم ته یو معجزه را لکنه لا یؤمنن بها نو خامخا به ایمان راوړي پاوي باندې تا وي مونږ ته یو معجزه ونه کوونه قل اوعیت انما الايات عند الله زما اختیار نشتم بهشکه معجزه ده الله سره دی دا خدای اختیار دی ما سره اختیار نشته او دې ده کې مؤمنان په لمن کې دوه قسم شو چا به وی چېرکه معجزه رااله نو دی به ایمان راوړي ثم خوان بو کی کنه چې دې زمون مرګري شي مونږ بډیر شو یرکه معجزه را لنو خبرین نو دا اوله معنا پاغي رد کوي الله و ما يشعركم تاسو چا خبر کړي انها اذا جاءت لا يؤمنون الله ای زما خبر واوره کدا معجزه راشي نو دی ایمان نه راوړي سله لګیاي چې دی به ایمان راوړي دی به ایمان راوړي ها دویم قسم داو چې نسل یې دا کدی ته شل معجزه راشي دا مونږ ته معلوم دي دا ډیر ځا پاخه مشرکان دي که شل معجزي وي نو ایمان نه راوړي الله پاغي عمرت کوي چې تاسو خبره ځاله د غیب خبرې کوي خبر نه وما يشعركم تاسو چا خبر کړئ انها اذا جاءت چې دا معجزه کله راشي لا يؤمنون دي ایمان نه راوړي اصل کې آئے توال خبری غلطی دی توالو باندې پیو یاد کې رد شخا زو معنی این او دا چا خبره صحیح ده در وسته خبره چوی که شل معجزه راشی کنه او دی ایمان نرو ها خوی با نکنه دا خود غیب خبره ده صحیح ده غلط ٹک ده او تعلیم تا تا دا اختیار نشته دکا چې دا غیب خبرو اجازت نشته کنه مومنان تخا ولی دا تایید ده وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَمَا فِي أَسْتَرْجِهِمْ ذَا تَوْحِيدِنَا داولي كما لم يؤمنوا به أول مرة زكاة دي ایمان را نول پدي باندي اول زل دا خدير لوي نعمت ته چا چاته ملاو شو نو فوراً دي پي ایمان راولي دا سوچ او تعامل خبره خونه دا چې الله واحد لا شريك دي دیکی با ہم تا سوچ کئے دی اوریگا کنمونگا سوچ کئو اوریگا مونگا دا مشران نتا پوست کئو اللہوی بیا با تنا نصیب کی گی خواہ مونگ باران پس پٹے نگرزو تار دی قدر نکو باس محروم شوی خواہ زکا چی دی ایمان را نوڑا پا دی قرآن باندی اول زل نوست بیزو تا ننصیب کم و نظرهم فی تغیانیم یامهون امونگا پریدو دی لرا دیکھ پلا سر کشے کے حیران و پریشان دی بدا سی گرزی اللہوی دی تا ایمان نصیب کی گی خواب وقفاو کہنو